मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, किसी भी बहाने रह जाऊँगा वहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, किसी भी बहाने रह जाऊँगा वहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं। शहर की बात सुनाते हैं जो तैबा नगर से आते हैं, उस शहर की बात बताते हैं, दिल थाम के हम रह जाते हैं, दिल थाम के हम रह जाते हैं, सजदे से ना उठूंगा मिल जाए वो जमीन, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, अब उनके करम की बात करो एक पहर नहीं दिन रात करो, अब उनके करम की बात करो एक पहर नहीं दिन रात करो, बस बस यूं ही बसर हयात करो, उस दर को छोड़ कर के ना जाऊंगा कहीं, मदीने गया तो फिर आऊंगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊंगा नहीं, हर एक सवाली कहता है रब उनके करम से का दरिया बहता है, झोली भर देंगे आका है मुझको यकीन, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, ऐ गर्दिश दौरा सुन ले जरा मैं कहता रहूँगा सल अला, दौरा सुन ले जरा मैं कहता रहूँगा सल अला, मेरा विर्द यही है यही दुआ, मेरा विर्द यही है यही दुआ, इस जिक्र के सदके मैं जाऊँगा वहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, वो लोग भी कैसे होते हैं जो उन गलियों में रहते हैं, वो लोग भी कैसे होते हैं जो उन गलियों में रहते हैं, इस हास पे हम भी जीते हैं, इस हास पे अब तो बुला लो ए सरवर दी, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, अबू बकर उमर उस्मान अली सरकार के बेटे होश जली, अबू बकर उमर उस्मान सरकार के बेटे होश जली, है सबका रास्ता उनकी गली, है सबका रास्ता उनकी गली, दरबार है उनका ऐसा हसी, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं, मदीने गया तो फिर आऊँगा नहीं।